demek gidiyorsun. Tasasız, gamsız, yok çaresi yok sevgilim, bu aşk yaralı. Yok çaresi yok sevgilim, bu aşk yaralı. Her anı kuşatsa da hiçbir aşk mutlak değil. Sonumuz ayrılıksa da ağlamak çare değil. Her anı kuşatsa da hiçbir aşk mutlak değil. Sonumuz ayrılıksa da ağlamak çare değil. Sözcükler yarım kalsın, soluklansın ten. Çok incinmiş, çok yıpranmış, bu aşk bitmedi. Çok incinmiş, çok yıpranmış, bu aşk bitmedi. Kırılmış olsak bile son defa görüşelim. Sessizce bir köşede vedalaşalım. Kırılmış olsak bile son defa görüşelim. Sessizce bir köşede vedalaşalım. Vedalaşalım. Ay Deniz. Seni için neler çektim ay dilemin. Hasretine hasret ektim ay dilemin. Hesabını bana kestin ay dilemin. Elimde değil, unutmak kolay olsa elimde değil. Boş vermek kolay olsa elimde değil. Hayaller gerçek olsa yanımda yar olsa. öyle az mı beklettin ay dilemen? Beni bende tükettin ay dilemen. Gençliğime yazık ettin ay dilemen. Elimde değil, unutmak kolay olsa. Elimde değil, boş vermek kolay olsa. Elimde değil, hayaller gerçek olsa. Yanımda yar olsa. Beni yollamıyor, ben derdimi kime yanam? Kimse beni yollamıyor, ben derdimi kime yanam? Akbabalar dörtleniyor, ben derdimi kime yanam? Akbabalar dörtleniyor, ben derdimi kime yanam? Seviyorlar beni seyri, sanki benim dünyam ayrı. Seviyorlar beni seyri, sanki benim dünyam ayrı. Dostum yok güneşten gayrı, ben derdimi kime yanam? Dostum yok güneşten gayrı, ben derdimi kime yanam? Emekçi bin yıllık ahlar, afaroz etmiş ilahlar. Emekçi bin yıllık ahlar, afaroz etmiş ilahlar. Dostum düşmanım silahlar, ben derdimi kime yanam? Dostum düşmanım silahlar, ben derdimi kime yanam? Dostum düşmanım silahlar, ben derdimi kime yanam? Dostum düşmanım silahlar, ben derdimi kime yanam? Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. İçemedim. tabip bu yaroyu sar sarabilirsen, sevda ateş bir kanettir. Var varabilirsen, var varabilirsen. Ay tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateş bir kadettir. Var varabilirsen, var varabilirsen. İçmişim serhoşum dünden, içmişim serhoşum dünden, bayram ederim bugünden, aşıkların köprüsünden. Döndüm döndüm geçemedim, döndüm de geçemedim. Ay tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateş bir kalettir. Var varabilirsen, var varabilirsen. Mahzuni sine sine, yan mahzuni sine sine. Bugün bağlandı yine, düştüm güzeller içine. Kendimi seçemedim, kendimi seçemedim. Ay tabip yarayı sar sarabilirsen, sevda ateş bir kalettir. Var varabilirsen, var varabilirsen. Ay tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateş bir kalettir. Var varabilirsen, var varabilirsen. Radyo Akdeniz. Penceresiz kaldım anne, Ne varsa bu su şu genzi yakar. Ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellikten yana. Bölüştüm, büyümüştüm. Thank you. en çıkmaz sokaktayım. Çemberin en dışında, en çıkmaz sokaktayım. Çığlık atsam sessiz, sussam yine çaresiz. Gölgeler içindeyim. Çığlık atsam sessiz, sussam yine çaresiz. Gölgeler içindeyim. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Aşk imkansız. Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Yaşadığıma üzülürdün. Kalbim kar yanık, ömrüm aşk sanık. Yârim bu adam, hayatın tanık. İçinden deniz geçen şehir gibiyim. Bu yüzden iki yakam bir araya gelmez sevdiğim. İçinden deniz geçen şehir gibiyim. Bu yüzden iki yakam bir araya gelmez sevdiğim. Şehir gibiyim, bu yüzden iki yakam bir araya gelmez sevdiğim. İçinden deniz geçen şehir gibiyim, bu yüzden iki yakam bir araya gelmez. Radyo Akdeniz. Düşürdün aşkın narına, düşürdün aşkın narına. Karıştırdın küle beni, attın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni. Atsın yolun kenarına, atsın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Kırda meleşir kuzular, kırda meleşir kuzular. Derdim çok yârem sızılar, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yâr beni, gönül sevdiğin arzular, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yâr beni, götürsünler yâr beni. Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman. Can çekilir kalmaz derman, ekin idim oldum harman. Savursunlar yele beni, ekin idim oldum harman, ekin idim oldum harman. Savursunlar yele beni, savursunlar yele beni. Ekin idim oldum harman, ekin idim oldum harman. Savursunlar yele beni, savursunlar yele beni. İstanbul'larda kaldım, İstanbul'da. Kız senin sebebine, yar senin sebebine. Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul'da. Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Karalar, karalar. bekleye geçiyor günler. Gün sağır dilsiz sustu bülbüller. Kemiğim etim kapı önlerinde. Can kayıp, can kayıp. Allah'ım bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir ayı? Ah ben anayım, yanmaz canım dışarıdan. Korak koysalar. Radyo Akdeniz Deniz. Acı düştü gülüştük, payımıza acı düştü gülüştük, payımıza acı düştü gülüştük, payımıza acı düştü gülüştük. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Yol olup da söyledik. Dağları yol, güneşi yar eyledik. Badem çiçekleri gibi ömrümüz. Dağları yol, güneşi yar eyledik. Badem çiçekleri gibi ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz.